İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efem. Kimler geldi, kimler gitti bu yerden? Gün olur ki sıra bize gelecek. Kimler geldi, kimler gitti bu yerden? Gün olur. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'li Yezefa. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'li Yezefa. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. İskilip'liyiz efendim. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. Zulümlerde ararım onu ben, Medine'lerde ben onun aşkından düştüm bu derde. Ararım onu ben Medine'lerde, ben onun aşkından düştüm bu derde. Ararım onu ben Medine'lerde. Derdimden duramam ben bu yerlerde. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim. Çok özledim alemlerin efendisi Muhammed'i, çok özledim ilim irfan meşalesi Muhammed'i, çok özledim. Görmeyeli Muhammed. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilipliyiz efendim. Ağlaya ağlaya bu deri gönlüm. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilipliyiz efendim. Hastaya su. Gönül yalnızlığında kirpiğinle özlemimi gider. Susuzum bu sahrada, benim için ara su. Ben dudağı arzularım, zahitler Kevser ister. Nitekim meste mey içmek hoş gelir ayağa su. İskilip'in dünyaya açılan penceresi. İskilip'liyiz efendim.